إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، أوصي وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى، وقد فاز المتقون. وتكفوا إسلام، بارككم شكور الله سبحانه وتعالى وكم تكيا رحمة تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika ambaye atamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo atafuzu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama nilivyotangaziwa Waislamu wa Morogoro kwamba leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutafanya muhadhara au kuzungumza na ndugu zetu wa Ahlusunna wal Jamaa waliokuwepo katika mkoa wa Morogoro. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewafiki jambo hilo kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mada ambayo ipo mezani au mada ambayo mmeipendelea tuizungumze, kumbushane kwa mada hiyo, ni wapi sisi Waislamu tumekosea, au kwa lugha nyingine, wapi tumejikwaa sisi Waislamu. Hiyo ni mada ambayo ishawahi kuzungumzwa na wazungumzaji na wasemaji ambao ni mabingwa zaidi na ni wataalamu zaidi kiilmu na maarifa katika kuelezea mada hiyo. Lakini vile vile sio vibaya mada kama hizi kurudiwa rudiwa na Waislamu kukumbushwa kutokana na umuhimu wake ulivyo. watukufu katika imani. Kwa kweli leo hii sisi Waislamu pamoja sote tumefika katika sehemu ambayo hairidhishi kwa Waislamu au kwa Muislamu ambaye anamuamini Allah na mtume wake kufika katika sehemu kama hii, kutokana na udhalilifu na watu wengine kuteswa au kujitesa mpaka Uislamu au Muislamu anaishi katika dunia hii anatamani kufa, anatamani kuondoka kwa kuwa kwamba yeye ni mwenye kudhalilika. Na si hapa tu, tatizo hili ni tatizo la kimataifa, sio tatizo la kitaifa. Kwa kuwa Waislamu kama mnavyoona katika vyombo vya habari waliokuwepo Masri, waliokuwepo Iraki, waliokuwepo Syria, kila mahali duniani katika nchi za Kiislamu, matatizo ni hayo hayo. Waislamu wanadhalilika, Waislamu wanachukuliwa wake zao, watoto wao, wanahamishwa katika nyumba zao, Waislamu wanauliwa. Kwa hiyo ni tatizo la kimataifa. Uislamu umekuwa hauna nguvu. Ukifika mahali mtu kusema yeye ni Muislamu pia mwenyewe anaogopa. Sasa Uislamu ni dini ya izza, ni dini ya utukufu, na ni dini yenye nguvu. Baada ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kipindi cha masahaba, Uislamu ulikuwa unaishi kwa nguvu. Sasa kwa nini Waislamu sasa wanadhalilika? Wapi wamekosea? Kwa haya matatizo ambayo nimeyataja, sura ambazo zinaonekana, magazeti ambayo mnayosoma, na katika mitandao ya kijamii, yote hayo nyinyi mnayaona, Waislamu jinsi wanavyoteseka na wanavyoteswa. Kwa hiyo sote tunakiri hapa duniani Muislamu anaishi mashariki na Muislamu anaishi magharibi, kwamba Waislamu wanaishi kwa udhalilifu. Hakuna mtu analipinga jambo hili. Sasa swala la msingi na la muhimu sana kwa kila Muislamu ni kujiuliza, kwa nini tuishi hivi? Au haya matatizo ambayo yanayotokea, dawa yake ni nini? Kwa hiyo Waislamu wanaulizana kutokana al-ilaj wa dawa, kuondoa matatizo na kuleta dawa ili Uislamu utamakkan na Muislamu aokoke min hadha adhul wa shiqa, Muislamu aondoke na huu dhalilifu na mateso. Kila Muislamu anajiuliza hivi. Lakini kuna baadhi ya Waislamu, kwa sababu matatizo haya sio hakutokea jana wala juzi, kabla wewe hujazaliwa au mimi sijazaliwa, umetokea mauaji mazito sana na mambo ya karibuni karibuni kama Bosnia, Chechnya, hayo ni miaka 90. Watu wameuliwa sana na wamekufa sana. Lakini ikawa sasa baadhi ya watu ya Waislamu wamekaa wakajadili haya matatizo tutayaondoa vipi? رأي زكاو تفوت الآراء متعددة رأي زكاو تفوت نكلا موجة أنا لتا فكرة تفوت وكل يأتي بمنهج لمعالجة هذه الذل إكاوة كلا موجة أنا كجنا منهج ننفم معلوم kwa ajili ya kujinasua na huu dhalilifu ambao upo kwa Waislamu. Kuna wengine wakafikiria kwamba hakuna budi sasa hivi kwa sababu wanotetesa sisi ni makafiri na wamekaa katika sehemu ambazo ni muhimu. Kwa nini na sisi tusifanye bidii mpaka tukakae katika sehemu kama zile ili tusipate kuteseka? Wengine wakaleta fikra kwamba tusomeni na sisi Waislamu mambo haya ya kizungu, elimu za secular, ili tuweze kuwanasua Waislamu wakati tupo katika madaraka. Na wengine vile vile wakasema hapana, tuingieni msituni, kamateni silaha, tuanze kuwashambulia wale ambao wanatutesa. Na wengine wakaona hapana, tuingieni katika siasa. Tuingie katika siasa tukiwa katika mabunge. Msaada wote unaotokea, msaada tuweze kutetea, kwa sababu tukiwa wengi kule na masuala ya dini yatatajwa, basi sisi tuinue viole vyetu. Kama ni rai ya Kiislamu inatolewa kuunga mkono Uislamu, na sisi tunaosha vidole vyetu tunakuwa wengi, jambo la Uislamu linapita. Lakini sisi Ahlu Sunna wal Jamaa na wale ambao watakuwa wanawafikiana na mimi, yote hayo ambayo yameelezwa na ndugu zetu katika imani wenye ghera na kupenda dini, kwamba matatizo hayo sio sawa sawa, kwa sababu njia zao ambazo wamezitumia pia si sawa. Njia sisi za kuingia bungeni kutetea utetezi wetu, malalamiko yetu, hiyo sio njia sawa, sababu kila nchi na mfumo wake. Na ukitaka kulijua kwamba hilo sio la sawa, mtafikiana na mimi kwamba kuna baadhi ya nchi kwamba rais ni Muislamu, makamu wa rais ni Muislamu, na baadhi ya mawaziri ni Waislamu, lakini hawatetei Uislamu. Wao ndio wanakandamiza Uislamu. Na wengine ni asilimia 100% ni Waislamu, wapo kule lakini hawautetei Uislamu kwa sababu njia wanayotumia sio njia sawa. Rai au maoni ambayo yanaonekana na Ahlu Sunna wal Jamaa, twasema kwamba matatizo haya ambayo yamejitokeza yapo kwetu sisi. Tasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ameyaelezea. Na baada ya kuelezea akaleta ufafanuzi wake, yani akaleta dawa yake. Kwa hiyo kila kitu kina utatuzi wake. Haiwezekani wewe leo hii ukaumwa na malaria ukaanza kula dawa za kisukari, au mtu na magonjwa mengine yasiyoeleweka unakula dawa za malaria. Hili haliwezekani hata siku moja. Kwa hiyo haya matatizo yaliyotupata sisi Waislamu Mtume kaelezea, kisha baada ya kuelezea akaleta nini, dawa yake. Sasa kwa utaratibu ulivyo, kwa sababu ni mambo ya dini, ni sisi Waislamu kufuata utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qad dhakara ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameyataja, wasafaha fi baadhi ahadith, na akasifia katika baadhi ya hadithi ambazo nyingine ni thabita anhu, zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kisha akabainisha ilajuha na dawa yake. Tasoma hadithi ya kwanza ambayo imepokelewa na Ibn Umar. Qala, anasema Ibn Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, anasema, idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adhnab al-baqar au adhnab al-baqar, mtakapofanya biashara ya ina, biashara ya riba, ina ni sampuli katika biashara za riba. Sasa ni bora utafsiri watu watakapofanya biashara ya riba, kwa sababu ina peke yake maulamaa wengine wametofautiana, wengine wameijuzisha, wengine wamesema ni haramu. Kwa hiyo hadithi hii ni bora kuitafsiri kwamba watu watakapofanya biashara za riba, wa akhadhtum adhnab al-baqar, na wakawa wameshika mikia ya ng'ombe, bimaana ikawa Waislam wameshughulishwa na mambo ya kilimo au mambo ya ufugaji, ikawa hawaishughulikii dini yao, na wengine wameshughulishwa na mambo ya biashara za riba na kila vikundi vya riba, braki, vitu gani, yote katika sampuli za riba. Waradhitum bizar'i, na mkaridhika na kilimo, aneli mamboga na mboga yake, aneli mampunga na mpunga wake, anaelima mahindi na mahindi yake. Wataraktumul jihada, kisha mkaacha jihad, kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, sallatallahu alaykum dhulla, Allah atawasaliti na nyinyi udhalilifu, atawasaliti Allah subhanahu wa ta'ala na udhalilifu. Sallatallahu alaykum dhullan, Allah anasema atawasaliti Allah na udhalilifu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea, la yanzuhu hatta tarji'u ila dinikum, la yanzuhu, hawezi kuondoa huo udhalilifu, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi nyinyi katika dini yenu. Sasa tumeona katika hadithi hii adhim, hadithi hii ambayo ni muhimu sana, kila Muislamu anatakana ijue kwamba sisi tukifanya mambo haya, Waislamu kashughulika na riba, Waislamu kashughulika na mambo ya mifugo, yani ukazama katika mifugo, dini ikawa huishughulikii, kisha ikawa wewe ni mkulima, mambo ya dini wewe hutaki, habari za Waislamu wewe huzitaki kabisa kuzisikia, wewe na kilimo chako, wewe na mifugo yako. Wataraktumul jihad, kisha mkawacha jihad, Allah anasema atawasaliti nyinyi na udhalilifu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hawezi kuondoa udhalilifu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana umekaa katika shingo yetu. Udhalilifu upo, hauondoki. Asema hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi katika dini yenu. Mtakaporudi katika dini, udhalilifu unafanyaje? Unaondoka. Sasa sisi Waislamu ni madhalili au si madhalili? Jawabu ni madhalili. Na huu udhalilifu hauondoki kwa Waislamu. Mtume anasema mpaka mrudi katika dini yenu. Na haya mambo yaliyotajwa hapa sio ala sabili tahdid, kwamba kuna mipaka maalumu kwa mambo haya tu. Hapana, kuna mambo mengine vile vile ambayo Waislamu mkiyafanya udhalilifu utawaganda nyinyi, hauwezi ukaondoka kwenu nyinyi mpaka mrudi katika nini? Katika dini. Sasa hiki kipengele kicha kwamba Waislamu warudi kwenye dini, nitakizungumza baada ya hadithi nyingine. Lakini kuna baadhi ya mufasirini waliposema wataraktumul jihada, na mkaiwacha jihad kwa sababu mmeiacha, lamma tarakul jihada fi sabilillah alladhi fihi izzul islam au izzul islam, wakati mlipoiacha jihad njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo jihad ndio utukufu wa Uislam na kudhihirika kwake, ala kulli dini, katika dini zote. Allah subhanahu wa ta'ala akawadhalilisha nyinyi, ikawa baada ya kutembea juu ya farasi, sasa tamshuna khalfa adhnabil baqa, mnakwenda nyuma ya ng'ombe. Zamani Waislamu, bimaana wengine wametafsiri hivyo kwamba zamani ilikuwa mkipanda mafarasi, mkipanda mangamia, lakini mlipoiwacha jihadi, matokeo yake tarkabuna au tamshuna khalfa adhnab albaqa, mnakwenda nyuma sasa nini? Ya ng'ombe. Baada ya kuwa zamani mpanda ngamia, sasa mtembea kwa miguu na mnafuata mikia ya ng'ombe. Wengine wametafsiri hivyo. Lakini hasa katika hadithi hii, jihad ambayo imekusudiwa ni jihad vile vile ni ya kitali, inaingia ya kupigana na kufaru, ya kupigana na wale ambao wanakhalifiana na dini. Kwa hiyo jihadi ni kitu cha amu. Kwa Islam, baada ya kuwa mna nguvu, mna uwezo, hali kadhalika mkiwacha jihadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, udhalilifu mtaupata mpaka mrudi katika dini yenu. Ndugu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama nilivyotangulia kusema, kipengele kile cha hatta tarji'u ila dinikum, tutakuja kuelezea tena mbele baada ya kusoma hadithi hii. Laqad haddharna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an zayg an ta'ati Allah wa an al-ma'asi wa haddharna fi kathir al-muhlikat والأمراض التي أصيب بها المسلمون اليوم. ثم صلى الله عليه وآله وسلم كما تتحذر شسيسي ما كبيندا كتك ديني أو كبيندا كتك طاياك نفيل فيل كفاني ماصية نمتوم كما تتحذر شسيسي نمين جيني كوانغميزة نمراضي أنباء يتوبات وإسلام. Maradhi ambayo atawapata Waislamu mengineyo tushayataja. Kwa sababu kujishughulisha na habari za riba kwa wacha dini ni maradhi hayo, maradhi yake ni makubwa sana. Na vile vile kujishughulisha na habari za kilimo kwa wacha dini, hali maradhi, kwa sababu unatoa kwenye mstari. Na kujishughulisha na mambo ya dini, kujishughulisha na mambo ya kilimo kwa wacha dini, hali maradhi makubwa sana. Kwa hiyo tunaona kwamba Mtume ametahadharisha au ametahadharisha Waislamu kwa maradhi hayo ambayo yatawapata Waislamu. Mtume sallam akasema katika hadithi vile vile Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya ma'shara al-muhajirin, enyi muhajirin, ndugu muhajirin, wale ambao wametoka Makka kwenda Madina kuhama kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema khamsun, mambo matano, idha btulitum bihinna, mkipatwa na mambo hayo matano, wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anihifadhi nisije nikadiriki mambo hayo matano. Mtume sala sallam aliposema kishapata na mambo matano hayo, na mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala nisiadiriki mambo hayo matano, kataja jambo la kwanza, lam tadhharu alfahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awjab allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hayo matano akataja moja, akasema la kwanza, hautodhihiri uchafu kwa watu wote mpaka ule uchafu ukajulikana, isipokuwa fasha fihim at-ta'un, isipokuwa utaenea kwa watu hao ugonjwa wa ta'un. Ta'un ni ugonjwa wa matumbo au ugonjwa wa mlipuko. Wal auja'u, na maradhi, na kila aina ya maradhi. Auja'u ni kullu, ni jami' kulli marad, umekusanya maradhi yote. Kwa hiyo uchafu ukienea, zina zikienea, basi maradhi yataenea kwa Waislamu na kwa wasio kwa Waislamu. Uchafu hapa ambao umekusudiwa ni mambo ya zina na mambo ya liwat na mambo mengine ya kijahili, yale ambayo imetajwa kuwa ni machafu. Na jambo hili mathalan fahisha, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameeka dawa yake kwamba kwa nini, kwa Waislamu kinga kwamba jambo hili sitokee, akaharamisha al-asbab al-muaddiya min dhalik, akaharamisha sababu ambazo zitapelekea uchafu kuenea, kama vile akaharamisha al-khulwa, kukaa faragha na wanawake, wa hurima as-sufur wa tabarruj, watu wamekatazwa vile vile kwenda uchi, kuvaa ovyo ovyo sio mavazi ya kisheria, kuambia kwa wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, msikurubie zina kwa sababu zina ni chafu, ni mbaya, na njia yake vile vile ni mbaya. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula أقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يتلزيني ونواكي كتك مجمبين ولا مستنبي أو مستنبي كتنبي وتنبي وكجاهلية watu wakatembea ovyo ovyo bila kujistiri, na wamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala na wasimamishe sala. Haya yote ni mambo ambayo yamekatazwa kwenye Qur'an na katika sunna, kujikinga na ule uchafu usitokee na yale mambo mabaya yasitokee, kwa sababu ikitokea hayo Waislamu mtakuwa ni madhalili, Waislamu mtakuwa ni madhaifu. Sasa hayo mambo yote ambayo yametajwa kwa Waislamu yapo, hayapo? Yapo. Uchafu upo kweli. Na Waislamu wangapi wanakaa hivi hivi, ndio wanakaa na wanawake wanapiga story, na wanawake wangapi wanatembea uchi hawataki kujistiri? Yote haya yanafanywa na Waislamu. Yote hayo yanafanywa na nani? Na Waislamu. Na haya mambo mkiyafanya, udhalilifu utapatikana. Kwa maana sasa Waislamu wakipata na udhalilifu, tuhuma zao wasimuonyeshee kidole mtu mwingine, ni kwa sababu wao wenyewe Waislamu wameacha maamrisho ya Kiislamu. Jambo la pili ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, walam yanqusu almikyala walmizana illa ukhidhu bisinina wa shiddati almauna almauna wa jawri as-sultani alayhim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba watu hawatopunguza vipimo na mizani isipokuwa ukhidhu bisinin, watapatwa na ukame wa shiddati almauna, na vile vile watapatwa Waislamu kwamba vitu vitakuwa ghali, wa jauri sultani, na sultani atakuwa ni mtu jabari, mtu muovu. Angalia maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema watu hawatupunguza vipimo na mizani ila watu watapata na nini? Na ukame. Bimaana kwamba wafanya biashara watakapopunguza mizani zao, watakapokuwa hawatendei haki watu wengine, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema watu hao watapatwa na ukame. Sasa au vitu kuwa ghali, biashara zinakuwa ngumu, vitu havinuliki. Sasa utakuta kwamba vitu vinakuwa ghali kwa sababu ya wafanyabiashara. Wafanyabiashara moja kwa moja vidole vyao ni kwa watu wa serikali, wapendisha bei vitu, hatukubali. Watu wanafanya maandamano, huyu anasema hivi, kila mmoja anamuonyeshea kiongozi au anaonyeshea serikali bila kuangalia kwanza matatizo ya kiroho ambayo yanapatikana katika umma, katika mujitama, kwa sababu ya dhuluma zetu tulizofanya sisi, ndio maana yanatokea mambo ambayo ni mabaya. Alafu mambo haya hebu yaangalie katika miezi fulani, kama vile miezi ya Ramadhani, watu wengi sana wanachunga katika zile mizani zao, vitu vinakuwa na baraka. Hizo ni hisia ambazo zinapatikana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje kuhusiana na jambo hili? Allah amelikemea jambo hili akasema, wailu lilmutaffifin alladhina idha ktalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, kwamba ole wao wenye kupunguza nini? Vipimo, ambao wao wakipimiwa na watu wakinunua wale wafanya biashara, mizani zinakaa sawa sawa. Lakini sasa wakiwapimia watu wengine wanapunguza, wana namna fulani wanazifanya zile mizani, wao wenyewe wanafahamu, wanaghishi fulani, kilo moja haifiki, lazima kutakuwa na ghishi fulani pale ndani yake. Wao wakitaka kuwauzia watu wanawapunja, lakini wao wakiuziwa wafanya biashara na wengineo, wao wanapima sawa sawa. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema hamtopunguza nyinyi vipimo na mizani ila mtapatwa na ukame. Leo hii ukame ukitokea, kila mmoja aishiria kwamba wengine wataalamu wanasema kwamba mvua zijanyesha kwa sababu watu wamekata miti sana, kitaalamu katika mambo yao kitaalamu wa kidunia. Lakini kiroho kwamba Waislamu msipo letewa mvua ni kwa sababu ya dhulma zenu ambazo mnazozifanya, kwa sababu ya dhulma zenu ambazo mnazozifanya, na viongozi wakiwa wakali juu yenu kwamba piga huyu, hakuna kuswali kule. Baadhi ya nchi za Kiarabu wale walifanya maandamano wakamtoa yule kiongozi wao, ni kwa sababu ilikuwa ni Tunisia, kwa sababu Waislamu wakiingia msikitini, Muislamu akiingia msikitini mara mbili mara tano hivi aambiwa huyu ni gaidi, Al-Qaeda. Kiongozi ni mkali kweli kweli, unakamatwa unatiwa gerezani unapigwa. Lakini pia kwa dhulma yake ambayo anaifanya yeye mwenyewe pia aliondolewa pale kwa dhulma, lakini vile vile Waislamu waliishi katika maisha magumu sana, maandamano, watu kuuliwa, kupigwa, kufanya hivi. Nini natija? Kwa sababu gani? Kwa nini wapata na misiba ile? Ni kwa sababu vile vile utakuta kuna sababu nyingine za kiroho. Uenda ikawa kuna wengine walikuwa wanapunguzia Waislamu wengine mizani. Uenda ikawa vipimo si vya sawa sawa. Kwa hiyo Allah akaleta adhabu kwa wale, na Waislamu wakawa wameridhika, ikawa wanapata tabu. Kwa hizo ni sababu za kisheria Waislamu ambazo walikuwa wakizifanya. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema walam yamna'u zakata amwalihim, na wala hawatozuia zaka za mali zao, illa muni'u alqatra min as-samaa, illa watazuiliwa mvua kutoka mbinguni. Kwamba watu hawatozuia zaka ila mvua itakuwa zinyeshi, mwaka mzima unapita hivi hivi mvua ziji, kwa sababu Waislamu wengine watakutoa zaka. Sasa mvua zikunyesha, serikali huko inapiga makelele kwamba kwa mwaka huu, kwa sababu watu wamekata sana miti kwa ajili ya mikaa, basi mvua hazikunyesha. Na mvua wakati mwingine zinanyesha lakini hazina baraka, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema walaula albahaimu lam yumtir, lau ingekuwa si hawa wanyama lam yumtiru, wala msingenyeshelezewa msingepata mvua lau ingekuwa si hawa wanyama. Kwa sababu kuna mbuga za wanyama, kuna wanyama kule wana makosa, kuna twiga, kuna nyani, kuna ng'ombe, kuna mbuzi, hawa wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wakati mwingine ile mvua inakuja kwa ajili ya wanyama tu, wewe ndio unaupatia hapo kwa hapo, lakini ilikuwa mzuiliwe ni na mvua kwa sababu hamtaki kutoa zaka. Na mvua ndio neema zote, mvua ikija kwa wakati, ikiisha kwa wakati, ndio riziki zinakuwa nyingi. Sasa mvua isipokuja kwa wakati, kwa maana riziki zinakuwa chache. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, kwa sababu katika mbingu ndio kuna riziki zenu na yale ambayo nyinyi mmeahidiwa. kwa maana Muislamu mambo ambayo tumeahidiwa sisi ni mbinguni, pepo itakuwepo huko huko mbinguni, na riziki zetu zinatoka mbinguni. Kwa maana hiyo mvua lazima inyeshe, kila kitu kinastawi, kinakaa katika sehemu yake. Vuli ikija ije kwa kadiri yake, mkimcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa zaka, Allah subhanahu wa ta'ala ataongezea nyinyi. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, ataongezea nyinyi mali, watoto. Ikiwa tutarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kujihurubisha kwa ibada hii ambayo ni ya zaka. Kisha hayo ni maradhi, na hapo hapo kuna dawa yake. Kwa maana kwamba ukiambiwa Uislamu msipotoa zaka hamtopata mvua, watakiwa utoe zaka. Tuma sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, wa lam yanqudhu ahad Allahi wa ahada rasulihi illa sallata Allahu alayhim aduwan min ghayrihim. Hamtoichangua ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam isipokuwa Allah atawasaliti na nyinyi adui asiyekuwa nyinyi. Usipotekeleza ahadi ya Allah sisi Waislamu, Allah atasema, Mtume anasema, Allah kitu atakachotufanya sisi, atatusaliti sisi na adui asiyekuwa sisi. Fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim, wakachukua yale ambaye yako mikononi mwenu, yale ambayo yapo mikononi mwetu sisi hapa yatachukuliwa na maadui zetu, kwa sababu tumeacha ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadi ya Allah ni ipi, ndugu zangu wa Islam? Sisi tulitoa ahadi mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tukija hapa duniani tutamtumikia yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tulipokuwa huko mbinguni, kwa sababu Adam alipoletwa pale na roho zote ziliwekwa pale, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawauliza, mimi sio mola wenu. Aya inasema, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyama inna kunna an hadha ghafilin. Allah alipowakusanya nabi Adam min dhuhurihim, na watoto wake wote wa dhurriyatahum, akasema, je, nyinyi mshuhudii kwa nafsi zenu, alastu birabbikum, mimi sio mola wenu? Qalu bala shahidna, sote tukasema ni kweli wewe ni mola wetu. Allah anasema, sije mkasema nyinyi siku ya kiyama, antakulu yawma alqiyama inna kunna an hadha ghafilin. Siku ya kiyama sije mkasema sisi kutokana na jambo hili sisi tumeghafilika. Yani mtu ulipokusanywa siku hiyo, nyinyi mchasahau ni, lakini Allah alitukusanya sisi na Adam roho zote, kisha akawaambia, mimi sio mola wenu, nyinyi mkasema tumeshuhudia wewe ni mola wetu. Allah akasema, sije mkasema siku ya kiyama kutokana na jambo hili sisi tumeghafilika nalo, sije mkasema maneno haya. Au takulu innama ashraka abauna, aya zinaendelea hivyo. Au mkasema kwamba hakika hapa na vingine walioshirikisha ni baba zetu, sije mkasema maneno haya. Kwa hiyo sisi tumeletwa hapa kwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba mimi majini na watu isipokuwa niabudu mimi. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu minhum an yut'imun. Sitaki kutoka kwa mtu yoyote riziki aina yoyote. Sitaki kutoka kwa waja mimi riziki aina yoyote wala sitaki wanilishe mimi. Inna Allah war razzaqu dhul quwwati matin. Kwa sababu Allah yeye ndio Razzaq mwenye kuruzuku mwenye nguvu madhubuti. Kisha sisi baada ya kuwa tumekuja hapa duniani tumesahau, wakaletwa mitume kuwakumbusha ili mpate kutekeleza ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu at-taghut. Hakika sisi tumepeleka katika kila umma mtume ili watu wamwabudu Allah na wajepushe na nani? Taghut. Sasa sisi tukiacha ahadi ya Allah, muacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile anavyotakikana, tukichangua ahadi ya mtume kwa vile anavyotaka mtume, mkamwacha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume anasema Allah atawasalitia nyinyi na adui ambaye sio katika Waislamu. Watakuja watachukua baadhi yale ambayo nyinyi mko nayo. Sasa jambo la kwamba maadui wanachukua mali zetu halipo, lipo. Leo Mayahudi wa Amerika wanaingia katika miji ya Kiislamu, wanaiba mafuta, wanakusingizia visingizio vingine kwamba huyu ni kadha kadha, mwapigwa, kisha wao kazi yao kuiba mafuta. Wanachukua mafuta, mali za Waislamu wanachukua na zipeleka kwao. Kwa nini wanachukua mali zao? Wanachukua mali zetu kwa sababu tumeacha ahadi ya Allah na mtume wake. Mtume anasema ila watachukua yale ambayo tutasalitiwa na adui kutoka nje yetu sisi, kisha watachukua yale ambayo tuko nayo mikononi mwetu. Leo vitu sisi ni vyetu, lakini Waislamu tuwakabidhi makafiri wenyewe sisi. Leo hii baadhi ya Waislamu katika baadhi ya nchi za Kiislamu zinachukuliwa ghanima zao, gesi, mafuta. Nyi mkopo hapo mwandamana mfanya hivi, waume wanakuja wanakuja kuchukua. Kwa nini haya yote? Hivi hakuna wataalamu kutokana na dunia ilivyokwenda? Hakuna wataalamu mambo ya magesi? Hakuna wataalamu mambo ya mafuta? Wapo katika Waislamu, lakini kwa kuwa zile nchi zimekuwa na nguvu, wapewa amri kwamba sisi tutakuja kuchukua hapo, na mikataba yetu ni hivi na hivi na hivi na hivi. Huna ujanja wewe. Kwa sababu gani? Mmeacha ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala na ahadi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na sababu nyingine, na mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anaendelea kusema, wa ma lam tahkum a'immatuhum bikitabi Allah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum. Rawahu Ibn Majah wa sahahahu Al-Albani. Hadithi hii ameipokea Ibn Majah na ameisahihisha Al-Allama Al-Albani. Yapokuwa vile vile hadithi na maneno mengi kwa wanawachuoni. Anasema mtume, wasipo hukumu viongozi wenu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na wakakichagua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, au wasipo hukumu kwa yale ambayo Allah amewateremsha katika Qur'ani, katika sunna, isipokuwa atawajalia Allah ba'sa bainahum, ugomvi kati yenu, matatizo kati yenu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kisiposimamishwa, watu wasipohukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya matatizo yapo na yameenea kila mahali. Hivi leo Waislamu, kwa hali mliofikia Waislamu, Waislamu leo hawezi kuhukumu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine wanafikiria kwamba tukisema masala kuhukumu na kitabu cha Allah, kila mmoja afikiria kukatwa mikono, pigwa mawe, wale ambao wanafanya mambo uzinifu. Yani watu wanafikiria mambo kama yale, japokuwa hayo ni yamo kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu leo katika baadhi ya Waislamu itagaiwa mirathi kwa mwanamke apate kifungu fulani na mwanamme fungu fulani, mwanamke atoridhika, asema mimi napata kidogo, lazima ende mahakamani. Kwa hiyo anakwenda mahakamani, anakwenda kutafuta ziada. Na hao ni wengi katika Waislamu. Au katika masala ya ndoa, watu labda kuhukumiana, kumfata shekhe, kueleza zile kesi zao zilivyo na mambo yao yanavyokwenda, mtu anakwenda zake mahakamani. Sasa Waislamu wangapi wanakwenda zao mahakamani kwa kesi hizi ambazo nimezitaja? Ni wengi. Sasa kwa matatizo haya yote ambayo nimeyataja na misiba ya Waislamu ambayo inawapata, ni kwa sababu mmeacha dini. Hayo ndio maana yake, hatta tarji'u ila dinikum, mkitaka nyinyi muwe katika ubora, muwe na nguvu, muwe na uwezo, rudini katika dini yenu. Rudini katika nini? Dini. Msirudi katika mambo ya hamasa. Leo kuna Waislamu wengine walivyokuwa wapuuzi kabisa, akili zao ni chafu, wanawadanganya Waislamu wengine. Utakuta wamekaa wanafanya shura na kufaa, wengine wamevaa visalaba, wanasema wanaleta amani katika nchi, na wanaonyeshwa katika ma-TV. Hawataki dini hawa, wapuzi tu, wamekaa mule, wamekaa kwa ajili ya maslahi ya Myahudi na maslahi ya kufar, wamekanaikana tu. Hebu tembeeni ndugu zangu Waislamu kila mkoa, alafu mtafute shekhe wa mkoa, anajua dini? Na kama anajua dini, ana chuo gani anachokifundisha? Ana wanafunzi? Hakuna hata shehe mkoa mmoja ana wanafunzi ambaye anawafundisha watu dini. Lakini markazi za sunna zina wanafunzi, wala sio mashaka wa mikoa. Au mufti wenu nyinyi, mufti wa kila nchi isipokuwa baadhi ya nchi nyingine, wana wanafunzi wanawafundisha? Wamewekwa tu pale kwa ajili ya maslahi fulani? Au leo Waislamu mmefikia kipindi kwamba sheria zenu Waislamu leo mnakwenda kuziomba bungeni, kwamba na kipengele hiki pia kiingizeni jamani? Leo Waislamu mmefikia hapo? Lakini wanaokwenda kule wanataka hivyo, ni watu wamekaa kwa maslahi ya kanisa. Lakini haya huwezi kuyafahamu mpaka uwe ni mmoja kujishughulisha na mambo ya dini. Kwa sababu sisi kama tunataka dini, tuangalieni dini, tunaweza kuhukumiana majumbani mwetu dini tukiifundisha huko. Kwani leo tumefanya nikaha kule, tumeozesha, tumeidai serikalini, tumepeleka kisheria pale ndoa yetu kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, na hali kadhalika wale wakigombana inatakikana warudi kwa mashehe misikitini. Lakini Waislamu hamko tayari katika jambo hili, na hamko tayari kwa sababu hamfahamu dini. Yale mambo akipuuzi nyie ndio mwapigania. Ndio mtume akasema hatta tarjiu ila dinikum, mpaka mrudi katika dini. Sasa dini ni nini? Maana yake sije tukazungumza hapa tukasema hatta tarjiu ila dinikum, mpaka mrudi katika dini. Watu wanakaa wanaulizana dini ni nini? Ni swali la msingi, ni swali muhimu sana. Dini ni kitu gani? Mtume yeye kahukumu watu warudi katika dini. Lakini kuna hao wengine wanatatua matatizo yao sio katika dini. Leo kwa tamaa za kidunia, baadhi ya Waislamu badala ya kupata matatizo wao kurudi katika dini, wao wanatumia uhuni. Leo Waislamu wanaandamana barabarani. Eh? Wanatafuta haki yao barabarani kwa fujo. Sasa hiyo ni dini? Kwani mtume alikuwa hateswi? Masahaba zake hawakuteswa, hawakupigwa? Je, alitafuta haki barabarani? Alijipanga kuwasomesha watu dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo dini ni ad-din huwa at-tariq wal-manhaj al-ilahi. Dini ni njia, ni mfumo maalum kwa mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala, fil i'tiqadat, katika mambo ya itikadi. Hiyo ndio dini. Sasa Waislamu hamtaki kurudi katika dini kuwafundisha watu itikadi, ili tunasuke katika udhalilifu huu ambao tuko nao. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yupo kwenye arshi ya mistawi. Allah yuko juu kwenye arshi. Aamintum man fi samaa, Allah anaeleza kwamba yeye yuko juu. Je, mnajiaminisha na yule ambaye yuko juu? Sasa ni Waislamu wangapi wanaitakidi kwamba Allah yuko juu? Ashaira, Mu'tazila, wote hawaamini. Hawa jamia wote hawaamini kwamba Allah yuko juu. Na Ashaira na Maturudia na Sufia ni miongoni katika Waislamu. Sasa mtume anasema mpaka mrudi katika dini ndio matatizo haya yataondoka. Kwa hiyo sisi tuna kibarua, kazi kubwa, kuwafahamisha Waislamu warudi katika dini. Sio ukasema kwamba mbona Waislamu wote wako kwenye dini. Tunao Waislamu wengi sana, lakini ni wanaharakati ambao ni wapuuzi. Qur'ani hawajui kuisoma. Wengine wanaitakidi Mungu kwa mahali popote. Au Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema kwamba kuthibitisha, au Allah anathibitisha kwenye Qur'ani yeye mwenyewe kwa kusema kwamba Mayahudi wamesema Allah subhanahu wa ta'ala, mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala imefanya nini? Haitoi. Waqalat al-yahudu yadullahi maghlula, wamesema Mayahudi kwamba mikono ya Allah ina vigutu, haitaki kutoa. Allah anasema ghullat aidihim bali yadahu mabsutatan, mikono ya Allah wao mikono yao ndio haitoi, lakini mikono ya Allah imekunjuka. Yumfiku kaifa yasha, anatoa vile anavyotaka yeye. Sasa Waislamu wangapi wanaothibitisha kwamba Allah ana mikono? Ni wachache. Kwa mtume aliposema hatta tarjiu ila dinikum, tukasema nini dini? Maana yake katika masala ya itiqad, hiyo ndio dini. Sasa tuifahamisha itiqadi kuhusu Allah. Allah sifa zake, majina yake, walillahi al-asmaul husna, Allah na majina mazuri, ana sifa nzuri, lakini katika mapote aljahmiya wanakataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'tazila wanakataa majina, wanathibitisha sifa. Na ashaira, sufia, ingine watu wanapinga majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wa Islam, dini maana yake ni njia au ni mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala fil itiqadat, katika masala nini ya itiqad. Leo tuna maibadhi humu maibadhi hawa hawako kwenye dini, kwa sababu dini yao hawaijui, hawamjui Mungu wao, hawamjui Mungu wao. Maibadhi wanapinga kwamba Allah hataonekana siku ya kiyama, na hadithi zimekuja mutawatir. Sasa vipi Waislamu nyinyi mtakumbatiana na watu wenye dini wasiokuwa na dini, alafu mtafuta haki kwa viongozi hawa waliokuwepo, au mtafuta haki mnaingia misikitini na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala? Hawezi kuwapa nusra nyinyi Waislamu mpaka mrudi katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kazi kubwa aliyoifanya ni kuwafundisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam dini. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambaye amempeleka mtume kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika, ili awasomee aya zake na atakase na wao na shirki, na vile vile yani awasomee aya zake, awafundishe wao kitabu. Leo Waislamu wangapi wanajua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa tafsir? Waislamu wangapi wanajua sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ni wachache. Kwa hiyo katika masala ya itiqad ni muhimu sana. Leo wanaharakati vile vile hawafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana miguu, na mpaka vile ana mguu. Na vile vile watu wa sunna wengine hawajui hilo, hawalifahamu hilo. Sasa wewe dini gani unaijua wewe? Ni ipi dini unaijua wewe? Mayahudi na Manasara au Mayahudi na mushrikina wa Makka, wote walikuwa wakifahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa hizo. Bimaana kwa Mayahudi wanakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mguu. Yahudi mmoja alikuja kwa Mtume Muhammad SAW akasema kwamba yani alitaja hadithi ndefu, kisha akasema Allah ataweka mguu wake katika Jahannam, kisha atasema qattun qattun, au itasema qattun qattun, yani tosha tosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea na yule Yahudi, mtume akacheka mpaka meno yake yakaonekana ya mwisho. Kwa nini kacheka? Tasdiqan, kwa kumsadikisha yule Yahudi, kwa sema huyu Yahudi pia anasema kwamba Allah ataweka mguu wake katika Jahannam. Kwa mtume akacheka kwa kufurahi. Leo Waislamu wangapi kwa maneno haya watakubali? Hawezi kukubali, hawakubali. Sasa wewe dini gani unayojua wewe, na wakati haya ndiyo masala ya msingi sana. Sasa wao Waislamu wamekaa kazi yao tamaa riziki tu mahali kwa mahali, kwamba pana uroho wao, bwana hili hatukubali sisi, lakini kwa maslahi binafsi, sio kwa maslahi ya umma. Nenda katika vijiji utasikitika sana. Ahlu sunna wanafanya kazi kubwa sana kuwasomesha vijana na kurudi katika sehemu zao. Wao wamekaa tatu kusoma itima, talakini 40, 50, 3, 20. Wao ni kazi yao kusoma, lakini hawafahamishi Waislamu dini. Na hayo si hapa tu Tanzania, haya ni matatizo ya kimtandao ulimwengu. Kenda Kenya, Uganda, si wapi, kila mahali. Ndiyo maana Waislamu napata na udhalilifu huu ambao tuko nao. Sasa watu warudi katika dini, na watu warudi katika asuluk manhaj, na warudi katika mambo ya muamalat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaqi liyudhhirahu ala dini kullih walau kariha almushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo ambaye amempeleka mtume bilhuda, kwa ilmu nafi, wa dini alhaqi, na dini ya kweli. Liyudhhirahu ala dini kullih, ili adhihirishe kwa dini zote. Walau kariha almushrikun, hata kama washirikina watachukia. Sasa yeye mtume amepelekwa bilhuda, bililmu, kwa ilmu. Mtume yeye mwenyewe kapelekwa kwa ilmu, kaambiwa iqra, asome. Sasa nyinyi hamtaki kusoma. Sasa vipi kama wewe husomi utautetea Uislamu wako? Kwa maana watetea kitu ambacho ukijui, kwa sababu wale ambao wanatetea mambo yao wanatetea kiusomi. Sasa wewe wanatetea Uislamu lakini si msomi, kwa maana unatetea kitu ambacho ukijui. Mtume yeye kapelekwa bilhuda, kwa dini, kwa ilmu nafi, kwa ilmu yenye manufaa, kwa dini alhaqi, na dini ya kweli, ili yapate kuidhihirisha kwenye dini zote, hata kama makafiri watachukia. Na dini hii, dini ya haki, na kuidhihirisha, bimaana kuidhihirisha, kwanza kuitakidi itikadi iliyokuwa sahihi. Maana kuidhihirisha dini yako, kwanza uitakidi itikadi ambayo ni sahihi, kisha uifanyie kazi. Ndio maana ya nini ya kudhihirisha dini, hata kama makafiri watachukia. Leo kwa mfumo huu ambao tuko nao sisi Waislamu, hatukuwafundisha Waislamu wengine dini, na ndio maana utakuta baadhi ya Waislamu wanakaa katika sehemu muhimu lakini wanashindwa kudhihirisha dini. Masikitiko makubwa, utakuta kwamba kuna baadhi ya nchi mtu ni rais na yeye ndo ana mamlaka na kila kitu, lakini anafanya vitendo ambavyo wala asipofanya alaumiwe, lakini kwa sababu kakosa dini ndio maana anafanya. Leo kuna baadhi ya marais humu wanakwenda kufungua makanisa, wanakwenda kufanya hivi, lakini hamuoni katika rais akiwa mkatoliki kwenda kufungua msikiti hata siku moja, lakini akiwa muislamu anafungua kanisa. Kwa nini? Kwa sababu haijui dini. Sasa sisi ambao tumesema kwamba tuwapeleke ndugu zetu shule wakasome pate kutetea, sasa wanatetea vipi kule shule? Wao mapeleka shule ili watetee, wanatetea vipi na wao dini hawajui? Kwa maana kwamba kuna umuhimu watu kufundishwa dini. Na Jibrili vile vile alipokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema hadha Jibrilu atakum yuallimukum dina. Jibrili huyu amekuja ili hadithi ile ndefu ya Jibrili, kisha mwisho anasema huyu Jibrili amekuja awafundishe nyinyi dini yenu. Jibrili kafundisha dini gani? Amefundisha nguzo za swala, amefundisha swala, fundisha zaka, kumwamini Allah na siku ya mwisho. Sasa Waislamu, kweli mwaona nyinyi hawa ambao wako kwenye kuitetea dini na kutoa kwenye magazeti, wanafundisha watu dini kweli? Au kazi yao ni maredio tu kuzungumza kwenye maredio? Mtu kweli unaweza kuifahamu dini kupitia redio? Si kweli. Huwezi kufahamu dini kupitia redio hata siku moja. Na mwana wa chuoni gani huyo aliyetoka akawa ni mwana wa chuoni mkubwa, kazi yake kusikiza redio akawa ni mwana au kapata mwana wa chuoni kupitia redio au kwa kupitia msomaji? Afu angalia siri ya Qur'ani ilivyo. Wewe tutakupa wewe cassette usikize, twakupa mwezi mzima usikize kaseti moja tu, alafu uje mbele utusomee tuone kama utaweza. Au kila siku wewe kwenye gari yako au kwenye sehemu nyumbani kwako sikize ile Qur'an, alafu tuone kama utahifadhi ile juzuu moja. Subutu. Kwa sababu gani? Kuna utaratibu maalum wa kusoma. Sasa utakuta hawa kazi yao kuzungumza tu propaganda katika vyombo vya habari, kwenye magazeti, kuonyesha kwamba wao watetea haki za Waislamu. Wanaotetea haki za Waislamu ni wale ambao waliokaa chini wakasomesha watu dini. Hao wanaotetea haki za Waislamu kwa sababu wanaohurumia. Na huyu Jibrili alikuja kwa Mtume Muhammad akamfundisha dini. Dini pale alifundishwa pale kuswali, kutoa zaka, kumwamini Allah na mtume wake na siku ya mwisho. Yote haya yamefundishwa. Huyo ni Jibril. Sasa sisi kama tunataka dini, twende kwa mfumo huu. Twende kwa mfumo huu. Leo naomba Waislamu, kiko wapi chuo cha Makhawarij? Wapi wanacho chuo chao? Markazi moja, msikiti wao mmoja tu. Kwamba hapa wao Makhawarij wamekaa, watu wa jihadi hao wanasema kwamba wapigania jihadi. Wako wapi wanafunzi wao? Mbona sisi hatuwaoni? Wana kazi aya inaandikwa ubaoni pale. Wewe unasemaje bwana? Wewe unasemaje kuhusu aya hii? Mwingine anasema aya ile mimi naona pale tushikeni upanga. Wewe mwingine unasemaje? Ukisema bwana Ibn Taymiyyah pale kasema, Ibn Taymiyyah ni mtu tu. Mtu tu wa kawaida. Yaani anaonekana Ibn Taymiyyah ni mpuzi mmoja tu wafanya kazi kule sokoni. Kwa hawa Makhawarij. Sasa niambieni, kiko wapi madrasa yao moja? Moja tu. Hawana madrasa. Hata huko walipo katika maficho mapango huko si wapi? Kama ni Somalia, kama ni wapi? Wasikii vijana wakenda kule wakasema tunasoma dini. Wacha siku moja. Wao kwenda kule kuna kufundishwa nini? Kupiga risasi au kwenda kuchukua mazoezi. Haya ndio waliokuja nao Jibrili. Waislamu, sinauliza nini? Haya ndio Jibrili alikuja nayo. Jibrili hakuja na mambo kama hayo. Kawafundisha watu dini, mambo ya kiroho. Kwanza kumjua Mungu, kujua ibada yako, kujua swala yako, kujua imani yako. Kwa hao hawajui dini kwa sababu wametoka katika mstari wa dini. Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia mitume wote kafuate dini ambayo hii tunaizungumza sisi. Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wama wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله ملك يا شريع نيني كتك دين وقال ينبايا بموسى نبي نوحا نوح كفوا ديني كوسيوة نا الله سبحانه وتعالى نا يالي ينبايا مكفو حاي ويمتم محمد نا يالي ينبايا بموسى سيس نبي إبراهيم نا موسى نا عيسى وانبا واسمميش ديني. Sasa nini kusimamisha dini? Twasema dini ukitaka kuisimamisha ni kuisoma. Ushahidi ni hadithi ya Jibril kwamba Jibril alipokuja aliwafundisha watu dini na akamsomesha mtume. Sasa dini inatakiwa isomwe, na ndio maana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walisoma na wala msifarikiani. Farqa haitakikani kwa sababu dini ni anna dina wahid, dini ni moja. Laysa fihi tafarruq, dini haina mfarukano. Dini ni kitu kimoja, ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna dina inda Allahi al-Islam, dini ya kweli mbele ya Allah ni dini ya Uislamu. Kwa sababu wa man yabita ghaira al-islami dinan falan yukbala minuhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. na yule ambaye asiyotafuta usio kwa Uislamu ndio dini, wamenyepta ghaira alislam, katafuta usio kwa Uislamu ndio dini, falan yuqbala minhu, Allah hawezi kumkubalia mtu huyo, wa huwa fil akhirati min alkhasirin, na huyo akhira itakuwa ni miongoni waliokula hasara. Kwa dini ya Allah, dini moja, dini la yukhadhu min aladat, dini haichukuliwi kutokana na ada, wattaqalid, na mambo ya mfuato, taqalidi za watu, walbida walmuhdathat, na mambo ya uzushi na mambo ya muhdathat, dini haiwezi kachukuliwa huko. Dini ya kweli inachukuliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na masahaba zake, kwa sababu Allah subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ahmad na Abu Daud, kwamba Mtume yeye aliona kwamba haya matatizo ya watu kutofautiana, alipewa wahi kwamba yatatokea mambo hayo, kaambiwa man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathiran, atakayeishi katika nyinyi Waislamu ataona tofauti nyingi. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa masahaba walioongofu, au na sunna alkhulafaa, makhalifa ambao ni waongofu, almahdiyin min ba'd, ambao wenye kuongoka baada yake yeye. Kisha akasema wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa sababu kila lenye kuzuka ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni nini? Ni upotofu. Kwa hiyo yoyote yule ambaye atakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume, mtu huyo kwenye dhalala, upotofu. Na mara nyingi tukisema sisi dhalala, au ambaye atakayezusha katika dini mtu huyo atakuwa ameleta jambo la upotofu, wengi wao zamani, au ile dawa ya Ansari Sunna, wanafikiria kwamba upotovu leo kusudiwa moja kwa moja ni maulidi. Fikra za watu wengi sana, tukisema tahadharini na mambo yenye kuzuka, wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa sababu kila lenye kuzuka ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'ah ni upotovu. Wengi wakafikiria fikra za karibu, wakaona kwamba maulidi, lakini wote huu ni uzushi, lakini bid'a ambazo ni mbaya zaidi na ni bid'a ambazo zinatikisa umma, ni bid'a zilizoanza mwanzo, kama vile makhawarij. Hawa wameleta shari katika umma, wameleta bid'a mbovu kabisa katika umma, kwa kusema kwamba yoyote yule ambaye manfa'ala al-kabira, atakayefanya dhambi kubwa, mtu huyo atakaa motoni milele milele, mukhlidan, atakaa motoni milele, hatatoka tena. Hizo ni moja katika dhambi, au ni moja katika bid'a, kwa sababu Waislamu walikuwa waitakidi hivyo. Waislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa hawana itikadi hiyo, au walikuwa Waislamu wa Mtume walikuwa hawakufurishi Waislamu wengine basi na haki, hiyo ni bid'a ambayo imezuka. Leo Waislamu wanakufurishwa. Nyinyi Ahli Sunna, kwanza waambiwa mnafiki, kisha ukishaambiwa mnafiki waambiwa kwamba wewe ni halali kuuliwa. Sasa watu dini wamesoma wapi sijui? kwa sababu mnafiki, wao tamjua mnafiki. Mnafiki hajulikani bwana. Mnafiki hajulikani. Hawakwambii wewe ni kafiri moja kwa moja, kwamba wewe ni mnafiki. Kwa sababu unatupinga. Sasa mnafiki hajulikana. Na kama lao mnafiki anauliwa, Mtume angewaua wale wanafiki waliokuwa nao, mbona aliwaacha? Na mwingine anataka kumswalia mpaka aliposhuka aya kwamba usisimame katika kaburi yake, lakini Umar alisema huyu ni mnafiki, usimswalie. Mtume yeye akamswalia, anataka kumswalia mpaka aya imeshuka kwamba asimswalie, kuonyesha kwamba wanafiki walikuwa hapo katika misikiti. Sasa kwa sababu watu hawa hawana elimu wala hawafahamu nususi zilivyo, wanakuua kwa kigezo kwamba wewe ni mnafiki. Hawakwambii wewe ni kafir, wanakwambia wewe ni mnafiki kwa sababu sisi unatupinga. Sasa kila anayekupinga wewe anauliwa. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni bid'a mbaya kabisa, ni bid'a hizi hatari. Allahu musta'an. Habari zao watu hawa ni ndefu, na habari zao watu hawa ambao wenye bid'a hizi, chembe chembe zake zilianza kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Dhul Khuwaisar Tamimi, wakati alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i'dil. Mtume alikuwa anagawangawia katika vita, yani anagawa zile mali zilizopatikana vitani katika vita vya Hunain. Dhul Khuwaisar Tamimi amwambia Mtume, fanya uadilifu. Hebu fikiria, Mtume wa Allah mambo yake anayofanya anategemea wahi, anatoa ghanima kwa watu Waislamu. Leo anakuja mtu mmoja anamwambia Mtume, fanya uadilifu. Mtume amwambia, nani atafanya uadilifu? Man yadi idha lam adi, ni nani atafanya uadilifu ikiwa mimi sitofanya uadilifu? Nani? Abu Bakar, Omar, Uthman, ni nani atafanya uadilifu ikiwa mimi sifanya uadilifu? Lakini hapa ndio walipochimbuka hawa, kuwatuhumu viongozi, kuwatuhumu mashekhe, kuwatuhumu watu waliosoma. Hawataki watu ambao wamesoma, wanawafuata Waislamu wenzao, wanawaua na wanawacha makafiri. Hii ni bid'a mbaya. Walianza kumuua Uthman, wengine wakafanya mbinu mbinu kutaka kumuua Ali bin Abi Talib. Hizo ni bid'a ambao wamezianzisha kuwaua Waislamu, na wao ni Waislamu, tena wanaua wale watu madhaifu katika Waislamu. Kama kweli nyinyi mwataka kumiliki hizo silaha na kufanya au kuteka nchi, nendeni kwenye kambi za jeshi, kunapatikana vifaru, kunapatikana silaha, kunapatikana kila kitu, vamieni pale mwokoe zile. Lakini matokeo yake wanafuata Waislamu usiku hivyo, wanapita wanawapiga risasi. Sasa ndio umesimamisha dini? Hawa watu mataaira, hawana akili hawa. Ni ugonjwa mbaya sana huu umetokea kwa Waislamu. Hawa ni watu wa kupigwa vita, si watu wa kuachwa, kwa sababu wao ndio wanaletea masaibu katika Uislamu. Waislamu wanapata dhiki kwa sababu wameacha ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadi ya Allah ni kuitekeleza yale ambayo Allah ameamrisha. Kumuua Muislamu jambo alitakikani ni dhambi kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa za waumini anasema, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akha. Waumini wa kweli ni wale ambao hawamuombi Allah pamoja na Mungu mwingine, pamoja na Allah Mungu mwingine. Hawaombi pamoja na Allah Mungu mwingine. Wala yaqtuluna an-nafsa, wala hawaiwi nafsi yote, alati harama Allah, ambayo Allah ameharamisha kuuliwa, illa bilhaqi, isipokuwa kwa haki. Wala yazinun, wala hawazini. Na mwenye kufanya hivyo atakuwa mwenye kupata madhambi. sasa kwa nini nyinyi mwaua Waislamu? Yaktuluna ahla alislam wa yadauna ahla alawthan. Wa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wanawaua Waislamu, lakini wanawaacha wale watu ambao wanaabudu mizimu kwa kigezo cha dini. Nchi imechafuka sasa hivi, Waislamu wamekuwa wana raha kila mahali wanapotembea kwa sababu ya viumbe hivi viovu. Ashkal aghrab, aghrab al-ashkal, ni viumbe vya ajabu kabisa. Mmeona kule jamani Iraki wanaopigwa risasi, wale ni makhawariji wa Islamic State. Kwa wale ambao wanafuatilia mambo internet, wale ni makhawari, wanasema kwamba sisi tutataka tusimamishe Uislamu kati ya Iraki na Sham. Wale si katika manhaji ya Sunna wal Jamaa, wale ni makhawari, wanaua Waislamu pasi na haki. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema man hamila alaina silaha falaysa minna, yule ambaye atanyanyua silaha kutupiga sisi, huyo si katika sisi. Mtu yoyote akimuonyeshea Muislamu silaha, Mtume anasema huyo si katika sisi. Hawajui nususi hizi ambazo zimekuja katika hadithi, katika hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watajuaje wao wakati wote wako porini huko kujificha ficha? Halafu cha ajabu, angalieni cha ajabu, propaganda humu zinapoenea, utaona kwamba baadhi ya Waislamu baada ya kufanya matukio mazito kuwapiga Waislamu wengine, Allah akawapa mtihani, labda wakakamatwa wakapigwa. Mtu baada na yeye akawa anateswa pale, labda akakamatwa na polisi anateswa, si ndio mahali pa kujitetea Muislamu? Ukapigana na ukafajihadi, leo afika mahakamani waambia mheshimiwa hakimu sitoonewa. Wewe unataka nini gani wewe? Tena warudi kwa kafiri waambia sisi tunaonewa. Sasa kama ulikuwa unalalamika mpaka upigwe na ulalamika kwa kafiri, si ungebaki nyumbani ukalalamika kwa kafiri vipi? Ingekuwa ni salama kwako wewe na vizazi vyako. Lakini leo unakuja mahakamani waambia mheshimiwa hakimu sitoonewa. Si ufe? Tena mambo mengine ya kudhalilisha, waseme kwamba twaendewa kinyume ya maumbile, wamshtakia hakimu. Na nyinyi mwajua wazi kwamba nyinyi mmeua nafsi. Kwani sisi hatusikii uchungu? Yule kijana anauliwa kule Zanzibar, yule ni mbuzi au ni ng'ombe? Kwa hiyo haya ni masaibu ambayo mmeyapata, na sisi tuna uhakika 100% nyinyi mmeshiriki katika kumuua yule kijana kule Unguja. Ni kijana wetu sisi, ni mwanafunzi ambaye anajitahidi, Muhammad Khatib, ni msimamizi wa markaz, anafanya hivi, ana juhudi kubwa, lakini wametuulia kijana yule. Kwa nini? Kwa sababu hawafahamu dini watu hao. Msikubali fikra zao, fuateni manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hawa hawajui dini. Na kama wangekuwa wanajua dini, ziko wapi madrasa zao? Tuambieni, wasiwadanganye kuwapiga hamasa na kuonyesha kanda ambazo zisizofaa na kuwachukua vijana kuwapeleka porini huko. Sisi hatukubaliana na swala hilo, sio mimi. Sheria ya dini haikubali. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema yaji'u al-maqtul bil-qatil yawm al-qiyama, atakuja yule ambaye aliyeuliwa na yule ambaye aliyemuua, atakuja naye siku ya kiyama na hali ya kuwa kushika kichwa chake kwenye mkono wake, atasema na damu huku fatashkhabu daman, na damu huku inamiminika. Yakule anasema ya Rabbi, katalani hadha, ameniua huyu, ameniua huyu, hata yudinihi ala al-arsh, mpaka naikurubia arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe utajieleza nini pale mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu kashakuja na wewe ndio ulemuua mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe utaeleza nini mbele ya Allah na umemuua Muislamu? Kwa jambo la kumuua Muislamu ni jambo baya sana. na sisi hatuliafikia ni nani. Kwa hiyo wale ambao wanaojishughulisha na habari hizi ni lazima muwapige ripoti, si watu wa kuacha watu hawa, kwa sababu wamefanya khiana dini, wanafanyia khiana Waislamu. Waislamu wanaishi kwa dhiki. Leo mtu ukiutekeleza Uislamu wako, kwa kuwa hawa ndugu zetu na hawajitambui, waambiwa wewe gaidi, kwa sababu hawana tamayuzi kufahamu huyu gaidi usio gaidi, kwa sababu ya ufumbavu watu kama hawa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu hawa kama lao nitawadiriki mimi la tulanna qatla ad, nitawaua kama vile walivyouliwa kaumu ad. Kaumu ad waliuliwa na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akiwadiriki watu hawa atawaua kama vile walivyouliwa kaumu ad. Ali bin Abi Talib aliwaua, wengine akawatia moto. Angalia huyu Ibn Hubeira katika hadithi ile ya Sa'id, hadithi Abi Sa'id fi qital al-Khawarij, hadithi ambayo imezungumzia kuua makhawarij. Akasema wa fi al-hadith, na katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, anna qital al-Khawarij awla, kuua makhawarij ni bora min qital al-mushrikin, kuliko kuua washirikina. Kwa hiyo sisi tukipata dola ya Kiislamu Ahlu Sunna wal Jamaa kwenye manhaji ya Salafu Salih, watu wa kwanza kuwaua ni makhawarij, kwa sababu wanasema anna qital al khawarij awla, ni bora min qital al mushrikin, kuliko kuwaua washirikina. Wal hikmatu fihi, na hikma ndani yake, anna qitalahum, hakika kuwaua hawa makhawarij ni hifdhu ras mal al-Islam, unahifadhi mtaji wa Kiislamu. Mtaji kwenye biashara, kuna mtaji. Sasa wewe unahifadhi mtaji wa fi qitali ahli shirki, na kuwaua washirikina, talabu ridhi ni kutafuta faida. Wa hifdhu ras al-mali awla, na kuhifadhi mtaji ni bora. Maelewa Waislamu, mtaji unatakiwa uhifadhiwe. Ikiwa wewe utakula mtaji na faida, biashara imekufa. Lakini siku zote ukiwa unauchunga ule mtaji wako, biashara itakwenda vizuri, kula faida tu. Sasa hawa wanatutatiza sisi katika Uislamu, wanatuharibia Uislamu, wanaleta mambo mengi katika Uislamu, masaib wanazua katika Uislamu. Na ndiyo maana Waislamu mmefika hapa mlipofika, hamwezi kudhihirisha dini zenu, kisha vichwa vyenu vyote mnaangalia bungeni. Wewe miskini, wewe mwenyewe jibadilishe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ahadi sisi kwamba tukibadilika na Allah naye atabadilisha. Inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Allah la yughayyiru ma biqaumin, hawezi kubadilisha yale ambayo yapo kwa watu, hatta yughayyiru ma bianfusihim, mpaka na nyinyi mbadilike yale ambayo mnayo katika nafsi zenu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kubadilisha yale ambayo kwa Waislamu, mpaka Waislamu wenyewe wabadilike. Kwa maana nini ya kubadilika? Turudi kwenye dini. Dini ni nini? Dini ni ile ambayo amekuja na Mtume na masahaba zake, kufuata mwenendo wa salafu saleh, mwenendo wa masalafu saleh. Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Na yeyote ile ambaye atampiga mpande mtume akasema hivi naye akafanya hivi, kisha akafuata njia isiyokuwa ya waumini, aseme tamuelekeza huko alikoelekea, na mtu huyo makazi yake itakuwa ni motoni, na hapo motoni ni sehemu mbaya. Leo tunatakikana tufuate mfumo wa sawasawa wa masahaba. Leo mfumo wetu ovyo ovyo. Nini mfumo wetu ovyo ovyo? sisi tualingania watu dini, tuwafundisha watu dini. Leo maridio, magazeti yanawapiga vita wale ambao wanasomesha dini na kuwainua wale watu ambao si watu wa dini. Ndugu zangu Waislamu, nyinyi Waislamu kwa sababu hamjui dini, na ndio maana mkipewa neema mnaitumia vibaya. Leo nyinyi Waislamu wa Morogoro hapa mlikuwa mna neema nzito kubwa na fursa nzito ya kuwasomesha watu dini, kuwafahamisha watu wengine dini, kwa sababu walikuwa mmekubalika tayari kwa kupitia redio hii ya imani. Kila mahali ilikuwa redio hii imekubalika, kila sehemu Unguja watu wanaisikiza, wapi watu wanaisikiza, kila mahali. Sasa lao kwamba wao wangekuwa wanaitumia vizuri, wallahi wa billahi wa tallahi, Uislamu ungefahamika kiasi kikubwa sana, na Uislamu ungeifahamu dini yao kwa kupitia maelezo, hukumu wangeweka wale ambao wanajitambua katika dini. Lakini kazi yao kuweka wauni, watu wasofahamu dini, matangazo ya ovyo ovyo, kushambulia mambo yasiyohusu Waislamu. Sasa mmeshambulia, mmeweka wanaharakati, watu wasiofahamu dini, hawana madrasa, hawajulikani wapi wamesoma, kuhamasisha watu, halafu kisha mkafungiwa. Mmepata faida. Lakini lau kwamba lau mngeweka durusi muhimu za aqida na kuwafundisha watu dini, wallahi nyie mngekuwa mkombali, kwa sababu walikuwa mshakubalika. Lakini kwa sasa mkubaliki tena, kwa sababu mmeweka watu wa ovyo ovyo, watu wanaosomesha dini nyinyi ndio mwapiga vita, alafu wale ambao wanatupiga vita dini ndio mnawaweka katika redio zenu, lakini zile mada muhimu zinazohusu Waislamu hamtaki kuziweka. Watu wana siasa, watu sijua kina, mpaka mmesikia wengine kina Kingwendu, sio kina nani, watu ovyo ovyo, na kuwachangisha Waislamu mabilioni ya pesa kwa sababu ya miradi yenu ya Waislamu. Manufaa kwenu nyinyi tu pekee yenu, Waislamu wanufaiki. Ndugu Waislamu, kuna mengi sana ya kuzungumza. Hilo ni chembe ndogo tu ambayo katika neema ambayo mmepewa nyinyi Waislamu, lakini kuna mambo mengi ambayo nyinyi mmepewa na mmeharibu. Kwa nini tuharibu? Hatujui dini. Kila anayesimama tumuone huyo ni mtu wa dini. Sasa pia muangalie mtu naye kasoma wapi. Kuna gazeti moja mimi niliona nimesoma kwamba Shekhe Chambuso atiwa huru. Sasa Shekhe Chambuso kasoma wapi jamani? Chambuso ni mtu ambaye tuko naye kule Tanga, ni mtu mwanaharakati, ni mtu wa mambo ya shule haya. Si utamsa si vitu gani hivi? Hana madrasa hata ya mtawasita aliofika, wala thanawi. Lakini gazeti limemtoa pale sura kubwa na ndevu nyingi kwamba Shekhe Chambuso atiwa huru. Sasa watu ambao mashekhe hawajulikani, wale mashekhe pia jamani, watu wanatukuzwa tu hivi. Sasa katika upande wa shule, mtu hawezi kwenda kusomesha pale mathalani mumu mpaka ajulikane zile CV zake ziko vipi. Mtu labda ni profesa, huyu shahada yake asomea sheria kitu fulani, ambiwa kuwe mwalimu hapa asomeshe. Lakini nyinyi Waislamu sijui mataira, mtu hata hajulikani kasoma wapi, aambiwa ni shekhe, hana shahada aina mali popote, yupo tu kwa sababu yeye alikuwa raba nshura maimamu kadhaa kadhaa, waambiwa toka pale shekhe fulani, matokeo yake suka kavunjwa mguu. Huyu shekhe naye pia kasoma wapi? Na Mtume anasema innamal ilmu bitaallum, hakika kusoma, hakika ilmu ni kwa kusoma. Ndugu Waislamu, haya matatizo yapo mengi sana, na nina imani kwa kuwa nimezungumza mengi, na vile vile maswali yatakuwa mengi, na vile vile kwa kuwa safari yetu sisi ni ndefu na uchovu vile vile, na kupumzika kwenyewe kumekuwa kidogo kwa shida, mimi ningeona kwamba nisingerefusha sana, ila kama kutakuwa na maswali na vile vile wasikia kama sauti yangu imekauka kidogo. Tubakisha nafasi ndefu ya maswali, na nadhani muadhara wetu utaishia hii baada ya maghrib. Na kama baada ya maghrib hivi kutakuwa na maswali na kipindi hiki, basi tutaruhusu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuafikisha kuyajibu, tutajibu. Na yale ambayo tunatuna uwezo nayo, basi tutapeleka kwa ahlul ilmi. Subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa natubu ilayka.